بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم پمانه الله پویږي یا الف نا مراد الله لام نا مراد جبريل عليه السلام میم نا مراد محمد صلى الله عليه وسلم را لګل دي الله په ذریعه د جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم تا یا الف نا مراد اول لام نا مراد لازم میم نا مراد مومن اول لازم په مومن باندې ذالک الکتاب او دا کتاب چې دی یا چې په خپل معنی شي نو الف لام میم په معنی الله پویږي ذالک الکتاب او دا کتاب چې دی لا ریب فی نشته شک په دې کې هدل للمتقین هدایت ته د پاره د متقیانو الذین متقیان کسان دی یؤمنون چې ایمان راوړ دے بالغیب په غیب باندې و یقیمون الصلاة او قیموز لرا و مما او دا غسنا رزقنا هم چې ورکړی دی موږ دی لرا ينفقون خرچ کوي والذین متقیان کسان دی یؤمنون چې ایمان راوړ دے بما پاغ کتاب انزل الیک چې نازل شوی تا تا وما او پاغ کتابونو انزل من قبلک چې نازل شوی دی مخکستانه وبالآخرت او پاخرت باندې هم یوقنون دی یقین کوي اولئک علی هدن دا کسان په هدایت دی من ربهم د طرف د رب د دینا و اولئک او دا کسان هم المفلحون دی دی کامیاب